Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնեց ձեզ։ Տեր Հայր, Աստվածաշնչի առաջին էջերում մենք ընթերցում ենք ծննդոց գրքում Աստծո պատվիրանը գերեք բոլոր պտուղներից, բոլոր ծառերից, բայց բարության ծառին մի մոտեցեք։ Սա առաջին պատվիրանն էր, որ Աստված տվեց մարդուն, Ադամին եւ Եվային, եւ Ադամն ու Եվան, իհարկե ասում ենք Եվայի ձեռքով, Եվայի կամքով, բայց այդուհանդերձ այստեղ պետք էր նաև Ադամի սթափությունը, օձի խափեությամբ մարդը մղվեց մեղքի։ Եվ այս մեղքը դարձավ խիստ ճակատագրական, խիստ անընդունելի Աստծո կողմից։ Այսինքն խախտվեց առաջին պատվիրանը, որի համաձայն չի պիտի ուտվեր բարության եւ իմաստության ծառից։ Ինչ է կարծում, կարելի էր հաղթահարել այդ պատվիրանը, կարելի էր խուսափել, զերծ մնալ օձի խափեությունից, թե սա անհրաժեշտություն էր։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հաղորդման համար, որ այստեղ եք Փարաքարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Ասեմ, հնարավոր էր խուսափել։ Հնարավոր էր խուսափել այն մեղքից, որը մենք ժառանգեցինք մեր նախածնողներից։ Գրիգոր Տաթևացու ձեռագրերի մեջ կա այսպիսի մի հատված. Լավ, եթե հարցումը ում ուղղվեց, Ադամի՞, չէ՞, արդյոք Ադամ գերեր։ Ադամը ձեզ ինչ է թվում, Աստված չգիտեր ով է գերել։ Ինչու հարցրեց։ Աստված գիտեր, ես դա եմ ուզում իմանալ, Աստված ինչու չպայքարեց, ինչու նախանձախնդիր չեղավ, որպեսի խուսափի նրան։ Այդտեղ Ադամը, ճիշտ չպատասխանեց Աստծուն, ինձ թվում է, որտեղ Ադամ ասաց, ես մեղավոր չեմ։ Հեռացրեց մեղքը։ Ես մեղավոր չեմ, քո տված, որ տվեց իր ինձի, այդ կինն է մեղավոր, ինքն է տվել ինձ։ Մարդը արդենտից իր մեղքը իր վրայից հանեց, որտեղ Աստծուն բարկացրեց արդեն։ Հնարավոր էր խուսափել, եթե միգուցե Ադամ ձայն չաներ, ասել էր, ես եմ մեղավոր։ Իսկ գիտենք, որ Աստված, Հայր Աստված նախանձոտ, կրքոտ, չներող, չհամբերող Աստված էր, եւ նա չկարողացավ ընդունել այդ մեղքը, հենց առաջին պատվիրանի խախտումը։ Քանի որ չարը նախանձ ապրեց, որ Աստված, այդ նույն չարը հրեշտակ է եղել իր կողքին, որ Աստված ստեղծեց մի բան, որ ամենազոր է։ Եթե այսօր հրեշտակները կատարում են Աստծո կամքը, Աստված ստեղծեց մի հրեշտակ, որին տվեց ազատ կամք եւ տվեց մարմին եւ տվեց բանականություն եւ տվեց իշխելու, ուտելու հնարավորություն եւ տնորինելու, այդտեղ արդեն այդ նույն ըմբոստ սատանան փորձեց մեղքի տակ գցել։ Եվ ասեմ, ինչու ենք մենք սկսում մեծ պահոտ շրջանը հենց ծննդոց գլխից։ Ինչ է մեզ համար հրաշափառ հարությունը։ Այն դրախտն է, որը մենք կորցրեցինք։ Ինչ ասում, չէ՞, Աստված մարդուն մենակ չթողեց, բայց Աստված երբ մարդուն վտարեց այս երկիր, նաև չարին ուղարկեց իր հետ միասին։ Բայց հնարավորությունը տվեց Աստված մարդուն այդ չարից ազատվելու, տվեց եկեղեցի, տվեց հավատք, տվեց իրեն ճանաչելու, բայց եկեղեցի շատ ավելի ուշ, երբ Մովսես Մարգարեի միջոցով այդ հաստատվեց, բայց այդ ամբողջ շղթան Արտաքսումից մինչև Սուրբ Հարություն, դա մի շղթա է, որը նման է մի ավտոբուսի, որ մենք ճանապարհ ենք գնում եւ կիրակի օրերը հանգրվանում ենք միտեղ կանգնելով եւ լսում ենք պատմությունները։ Արտաքսում եւ ծննդոց գլխի այդ հատվածից հետո հին ուխտը մենք անցնում ենք, գալիս ենք արդեն Քրիստոս, գալիս ենք անարակ որդի, դատավորի կիրակի, գալստյան կիրակի, տնտեսի կիրակի։ Եվ այդ բոլոր առակները, որ մեջ բերված է, բոլոր առակները խոսվում է հենց դրախտի արտացման մասին, այսինքն մարդ և Աստված հարաբերություն։ Հնարավոր չէր, որ մարդը իզորու լինի իր տնտեսին գովելու։ Այսինքն օրինակը մենք տնտեսի առակի մեջ տեսնում ենք, որ ինչխելացի է վարվում, չէ՞, ինչից ինչ է ստեղծում, անարակ որդին, դատավորի կիրակին։ Բոլոր այս առակները խոսում են նրա մասին, որ Աստված ներող է եղբայր։ Միայն դու քո գիտակցում ունեցի, տիրոջը ճանաչի, չէ՞ որ դու այն ավտոբուսի մեջ ես, որ գնում ես դեպի հրաշափառ հարություն։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք լինելու մեծ պահոտ շրջանին զրկելու մեզի այն իրականությունից, ինչը մեզ քաղցրել, սիրելու, ուտելու, խմելու, ապրելու։ Շատ անգամ մենք կարող ենք մտածել այսպես. Կարևորը, ինչպես Քրիստոս ասում է, ոչ թե բերանից գնալն է, այլ դուրս գալը կարևորը։ Մի օր մի երիտասարդ հարց տվեց ինձ, ասես տեր, կարո՞ղ ես ճշմարտությունն բացատրելից։ Դժվար հարց է եւ մարդուն երիտասարդին բացատրել դժվարության մասին։ Ինչքան էլ որ մեջ բերեք Աստվածաշնչի խոսքը, ճշմարտությունը ես եմ, ճշմարտությունն Աստված է, նա չի հասկանա։ Գիտես ասի, հավատում ես, չէ՞, որ մարմնիդ մեջ կա հոգի, ցույց իհարկե։ Ասի, հավատում ես, որ մարմնիդ կարիքներն ու հոգուդ կարիքները հակասում են իրար։ Ինչ ավելի շատ խնամում ենք մեր մարմինը։ Ասաց հավատում եմ։ Ասի, ինչքան որ խնամում ես մարմինդ, այնքան քեզ մոտեցնում ես չարին։ Ինչքան խնամում ես հոգիդ, այնքան քեզ մոտեցնում ես Աստծո ճշմարտությանը։ Եկեղեցին դա հոգու բաղնիկն է, ասում։ Երբ դու մտնում ես բաղնիկ շպարվելու գեղեցկանալու, նույն բաղնիկը եկեղեցին է, երբ մտնում ես ապրելու քո հոգին եւ սիրտը։ Երբ որ մարմինդ իր պահանջների մեջ է լինում, հոգիդ սկսում է տկարանալ։ Երբ հոգիդ է իր պահանջների մեջ լինում, մարմինդ տկարանալ։ Այ, եթե դու կարողանաս ասի, այդ երկուսը համատեղել։ Գոնե համատեղել։ Համատեղես, ոչ թե միավորես։ Այդ դա է ճշմարտությունը, դասես։ Դառնալը որ չի։ Բայց դա է։ Համատեղել ինչու՞ չէ կլինի, երբ մենք պահենք օրենքները, երբ մենք պահենք տարվա մեջ բոլոր այն մեծ պահոց, շաբաթը 2 օր, մենք ունենք տաղա շաբաթապահքերը, մենք մեր մարմինը ոչ թե տկարացնում ենք, այլ ունենք օրենքներ, չէ՞ որ այնինչ տրված է քեզ, քոնը չէ, իղբայր։ Դա քո բնակարանն է, որի մեջ դու ապրում ես, դու իրավունք չունես իրան փչացնելը, որովհետև ի վերջո դու չես ստեղծել իրան։ Դա մի մեծ շնոր է եւ պարգև, որ մարդը ունենում է, որովհետև դու կար ժամանակ հետո տեսնելու ես իրեն, ինչ օրի հասցրիր դու իրան։ Տեր հայր, որտեղ էր դրախտը, երկնքում թե երկրի վրա, երբ որ Ադամը կար եւ Եվան կար։ Ես կասեմ այսպես, որ դրախտը երևի թե միշտ խոսում են, որ եղել է Հայաստանում, գետերի ինչ որ արանքում, 4 գետերի արանքներում, բայց եթե մարդը հավատքով է, ինձ թվում է, մարդը դրախտում էլ ապրում է, ինձ համար ես երբեք դրախտը չեմ կորցրել, որովհետև իմ դրախտը իմ ընտանիքն է, իմ եկեղեցին, իմ ժողովուրդը, եւ եթե ես մի պահ որևէ մեկը որ չարանա շեղվի այդ ճշմարտությունից, ինքը արդեն կորցրեց իր դրախտը։ Եթե մենք մեր գիտակցության մեջ, եթե մենք մեր սրտի մեջ իրական դրախտը չունենանք, արհեստական պատկերացում կազմել դրախտի մասին չենք կարող։ Աստվածաշունչ Մատթեանը դա օրինակն է մարդուն, որ մենք գիտակցենք, որ ինչ կորցրեցիք, ինչ ձեռքբերումներ ունենանք եւ վերջում ինչ կարող ենք ողել, ինչպես կարող ենք մտածել։ Վերջի վերջո բոլոր գիտականները գալիս են այն համոզման, որ մարդը ստեղծվել է, մարդը չի առաջացել, ստեղծել է մի հզոր ուժ իրեն, որի մեջ կա հոգի, որտեղ մարմին եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Բոլորը գալիս են այդ համոզման, ի վերջո այն Դարվին մարմիններն անցան գնացին։ Այս ամառ պարզ է արդեն ամեն ինչ։ Մարդիկ հասել են երկնքի եսին, որ ծայրամասերը երկիր են ուսումնասիրում ու տեսնում են, որ չկա որևէ մի բան, որ կարող է ինքնին ստեղծվել, եթե Աստծո մատը, ինչպես մենք եք ասում, մեջը չլինի։ Կան մենք զարմանք ենք ապրում, երբ տեսնում ենք անձրևը եկավ, գարունը բացվեց, ծառերը ծաղկեցին, մարդը ցած եւ այլ, տեսնում ենք բնության կարգավորությունը ինչպես է տեղի ունենում, հնարավոր է դա։ Դա առանց մարդու միջամտությանն է, մարդը միայն վայելում է դա։ Մարդը ոչ միայն վայելում է, մարդը նաեւ վնասում։ Մենք այս երկիրը, եթե մեզ համար դրախտ էր տվել Աստված, մենք նորից լճացնում ենք այս երկիրը։ Եվ վերջով ամենամեծ դրախտը ինձ համար Աստծո հավատքը ունենալ եւ քիչ թե շատ կարողանալ հետնորդներ ունենալ եւ մեր ժողովրդին ուղղորդել, որ այո, պետք է։ Տեսեք, մենք մեծ պահոց շրջանից խոսեցինք, հարցը այդպեսին էր, եւ այսօր ասեմ, շատ-շատ են լինում օրինակներ առավելևս երիտասարդներից, ովքեր մեծ պահք են պահում, եւ տեսնում ես տարբերությունը, երբ որ իրենք մոտենում են Աստծուն, խաղաղությունը իրենց մարմինների, հոգիների, իրենք գտնում են իրենց հարցի պատասխանները, որովհետեւ եթե մենք ուզում ենք Աստծուն մեզ մոտեցնել, պետք է մարմնական մեղքերից երբ ազատվենք։ Կարևորը, կարևորությունը մենք շատ անգամ մտածում ենք այսպես, որ դե հիմա ինչ ենք հիմա այս պահին ուտում, որ մնալ մեծ պահք պահենք, դա իրավ այդպես չէ, կանոններ գոյություն ունի, մեկ շաբաթ առաջ, մեկ շաբաթ հետո չկա նման գիտակցություն, պետք է Աստծո օրենքները պահենք այնպես, ինչպես կա, թերացնել դրանք չի կարելի։ Տեր հայր մեկ մեղքի պատճառով ամբողջ մարդկությունը դարձավ մեղավոր, դա ադամական մեղքն է, որը սրվում է մկրտության ժամանակ, բայց մարդը նորից սխալական է եւ նորից մկրտվելուց հետո հակում ունի սխալվելու։ Մենք ի վերջո ինչ պիտի անենք, որպեսզի հրաժարվենք մեղքից։ Մենք ասում ենք պահքի շրջան, դա չուտելու շրջանն է, բայց չէ՞ որ պահքի շրջանը ունի նաեւ պահքի տեսակներ, դա կլինի հոգու պահքը, դա կլինի լեզվի պահքը, պահքը, դա կլինի գործի պահքը, կլինի մարմնի պահքը, պահքը շատ տարատեսակներ ունի։ Շատերը կան, որ հրաժարվում են մսից, բայց այնպիսի մեղքեր են գործում։ Այսպես մտածենք էլի, նախ պետք է խոսեմ հանգստից։ Մարդը իզոլու չէ առանց հանգստանալու աշխատել, որտեղ ցանկացած միտք, ցանկացած բան հանգստանալու կարիք է զգում։ Անկամ օրվա մեջ մեկ մի քանի ժամ ի վերջո հանգստանում ենք։ Ես չեմ ուզում դա վերագրել հանգստության, բայց պատկերացրեք, դուք ձեր մարմինը տանում եք հանգստության, եւ ինձ համար ես ամեն տարի պահում եմ պահքը, ոչ թե նամարս հոգեորական, այլ ինքս դաստիարակվել եմ հենց ընտանիքիցս, ծնողներս, ի վերջո ուրախպայրս, բոլոր հոգեորականները։ Ինձ համար մեծ պահքը պահելը դա դժվար բան չէ, եւ ես չեմ մտածում նրա մասին, որ գիտեք, այսօր ես դեմ այսօր այն ուտեմ։ Եթե այսօր գնացել եմ խնջույքի եւ բոլորը տեսնում են, որ ես խնջույքի մեջ եմ, ի վերջո ամենահամեղ ուտեսնելն են դրել սեղանին, դեռ սկան ժամանակ ոչ մեկ չի ասել ինձ դու պահքի մեջ ես, ես գայթակղություն չեմ դարձել արջինիս համար։ Միգուցե վերցրել եմ, պահել եմ կամ կերել եմ, չգիտեմ, բայց ես դա չեմ լուծարել իմ պահքը, որովհետեւ ավելի լավ է ես դեռ ասեմ չխոսեմ իմ մասին։ Առաջնային ես պահք եմ պահում, այսինքն ինչ ասում, չէ՞, պահք պահելուց ասում է, որ տրտմերես մի եղեք, այո, շպարեք ձեզ, գեղեցկացեք եւ մտեք հասարակության մեջ, բայց կա օրենքներ նորից, պահք պետք է պահես, ուրեմն պետք է պահես, մտածելու թե ինչ պետք է ուտես, այո, պահքի կերակուրները շատ հարուստ են, շատ։ Մենք անգամ գրականություններ ունենք տպագրված պահքի կերակուրների մասին։ Բարեկենդանի շրջան է նկարագրում, Խաչատուրա Բովյան, Բեջպրոշյան, Թումանյան։ Օրինակ լինում են դեպքեր, երբ հյուրասիրության ժամանակ որևէ միտեղ նստած որևէ ուտեստես ուզում պատվիրել, իրանք իմանալով, որ դու պահքի մեջ ես, պահոց կերակուրներ մատուցում են ձեզ, արդեն մեր հասարակությունը պատրաստվում է դրան, այո, եւ տարբեր ռեստորաններում, ճաշարաններում, այո, սրճարաններում, բարեբախտաբար կան նաեւ հետևում են պահքի ուտեստներին։ Բայց պահքի շրջանը այն նորից վերել, գիրացնել մարմինը նրան, որ հասոված եմ, կերամ, սոված եմ, կերամ, բնական է դա։ Ինչ եք կարծում, որպես հոգեորական ու նաև որպես մարդ, ճիշտ է մարմինը ուտեստով գիրացնելը, թե մեղքով գիրացնելը, որովհետև մեղքի գերությունն էլ, ասում են, ուզում եմ պահք պահեմ, ասում եմ, շատ անգամ խորհուրդ եմ տալիս մարդկանց, որ հիմա չպահել, որովհետև եթե դու պատրաստվում ես պահք պահել, ուրեմն չես կարող պահել, արի մի պատրաստվի, ուրեմն պատրաստվի հենց տարվա մյուս կեսից, ասես ինչպես, ասի ինչ ես ավելի շատ սիրում անել, մի 20 օր մի արա, փորձես չանես, դες դու կարո՞ւմ ես վարժեցնես քեզ 20 օր, չէ 10 օր, լավ 5 օր, երբ որ դու կկարողանաս քո կամքին հակառակ կանգնել, այն ժամանակ պատրաստ ելի, որովհետև պահքի շրջանում եղած ընթացքում այնպիսի գայթակղություններ ես հանդիպելու, որ պետք է կարողանաս քո կամքին առաջ կանգնել եւ չթողնել քեզ, բայց որ պահից սկսած, որ դու նորից մտածեցիր դրա մասին պատրաստ լինելու, հիշիր, որ պատրաստ չես կարող լինել, մարդը պատրաստ չէ, ուղղակի մենք դիտիրոջը խնդրենք։ Տեր հայր, եւ մարմնի մեղքերը հասկացանք, դա կարելի է հաղթահարել բոլոր դեպքերում եւ շատ հեշտությամբ, բայց ախր մենք ունենք մեղքի տարատեսակներ, այդվում չարալեզվությունը, ենթադրենք բամբասանքը, ինչպես խուսափել դրանից, ախր մենք շատ ենք հետախված դրանից, մենք կախյալ վիճակում ենք։ Մի մարդ մի կին ավելի շուտ խորհրդի կարգով գնում է քահանայի մոտ, ասում է՝ տերեր, ուզում եմ հասկանալ ինչ է բամբասանքը, որ կարող է տանել հասցնել, ինչ ինչպես խոսապել։ Տերայրի ինչ խորհուրդ է տալիս այս կնոջը։ Ասում է՝ գնատուն, այն բարձը, որի վրա քնում ես, հանիր տանիք, դանակով ջրի եւ թափ դուր տանիքից։ Ամբուլները, փետուրները կթափեն, քամին կտանի։ Պատասխան իրաստանում գայ քանայ մտ, ասում եմ՝ դե գնա հիմա հավաքի։ Ասում եմ՝ ինչպես հավաքեմ։ Այդպես է նաեւ բամբասանքը։ Ոսկը, որ դուրս է գալիս շուտերից, որովհետեւ քանի դու ես Տերը եւ Տիրականը իրա, դուրս եկավ դու Տեր ես։ Բամբասանքը մարդկային տկար լինելու պատճառով չարախոսությունն է։ Մենք մի քիչ նախանձ ժողովուրդ ենք, կներեք արտահայտությանս համար։ Ուզում ենք հասնել մեր կողքինին, մեր հարևանին, առանց գիտակցելու, որ մենք այդ հնարավորությունը չունենք, եւ ինչ որ անձնական իրեր, ինչու՞ չէ, նաեւ ներ ենք դնում դա իրականացնելու համար, եւ հետո տեսնում ենք, որ ընկանք մեղքի մեջ, ընկանք պարտքի տակ, ընկանք բանկերում, առանց հասկանալու նորից ու նորից, որ միգուցե քեզ կտրվեր ինչ որ ժամանակ հետո, երբ դու պատրաստ լինեիր, չէ՞, որ այդ չար բարի նախանձ չկա, գործունեությունն ունի միայն մի նախանձ, նախանձ, նախանձ է երբ նախանձ, այո, այսինքն դու նախ իրանձը, նախ իրանձ, դրա համար ես մտածում եմ այսպես, որ մենք ինչքան էլ որ այս երկրի երեսին ապրենք, միևնույն է, մեզ տրված է շատ գեղեցիկ հնարավորություն ապրելու, մենք ինքներս ենք փչացնում մեր կյանքը, Մենք ինքներս ենք խոչընդոտում ես մեր կյանքի ընթացքը։ Ես երեք բարկություն ապրեցի, երբ առավոտյան, առավոտ շուտ մտնում ես միտեղ, երբ քեզնից ենքում նստած է մի անznավորություն, երբ որևէ գործարք ես ուզում ինչ-որ մեկի հետ անես, չէ՞ առավոտ շուտ։ Ինչ ես ասում այդ մարդուն։ Ասում ես բարեցես, չէ՞։ Իհարկե։ Երբ մարդուն բարևում ես, այդ մարդը նայում է քեզ բարևդ չվերցնում։ Երկրորդ անգամ ես բարևում իրեն։ Ինքը նորից նայում է քեզ։ Եվ այդտեղ ոչ թե բարկություն ես ապրում, մտածում ես լավ ես երիտասարդ դրանից ինչա մտածում ես բարի։ Խփում եմ, ասում եմ, լսում ես դու ինձ, ասում ահա, ասում եմ, ոխի՞ չես ողջունում ինձ։ Դա պարտադիր է։ Տեսեք, մարդուս օրը կարա փչան այդ։ Իհարկե, այդ մի հատիկ բարևը, որովհետև մենք գիտենք, որ դու բարև, բարի արև, ի վերջո Աստված օրհնի քեզ, քահանայից օրհնություն ենք ստանում, մարդուն բարև ենք տալիս, Աստծո օրհնություն ենք ստանում, Աստված բարի քո հետ, ի վերջո, ըտից սկսենք, որ մենք մեր առավոտը արդեն սկսում ենք ոչ այդպես։ Տեր հայր, այսինքն հաճախ մենք մեղք ենք մղվում նաև մեր դիմացինի պատճառով, այդ մարդը ձեզ մղեց բարկության, որը մահացու մեղքերի շարքին է դասվում։ Դրա համար ինչքան ուժեղ պետք է լինես, որ քո մեջ սպառազինված Աստծո խոսքով, Աստծո հորդորով սեր տաս իրան նորից, որովհետև եթե դու իրան նման մտածես, դու ինչով ես իրանից տարբերվում արդեն, եւ մի բարի խոսք ասում ես, երիտասարդ, ողջունիր, բարև Աստծուն է, ասես ծիծաղացած, բարև ձեզ, ասի այդպես, բարի եղիր, որովհետև առավոտը նոր է սկսում քեզ համար, ժպիտ ունեցիր երեսիդ, այսինքն պետք է կարողանաս այդ նետը, որ գալիս ավրետ, ոչ միայն իրան նետով պատասխանես, այլ խաղաղության վեկալես ջարդես այդ նետը, ասես իղբայր, սիրով ապրի։ Ի վերջո բոլորը չգիտենք վաղը ինչ օր կբացվի։ Շուշտ, որովհետև ոչ թե վաղը, այլ մի քանի օր վարկյանին։ Ի վերջո դու կհասցնես ձեռքերդ պարզես տիրոջ ասես։ Ողորմիր տես։ Ողորմիր տես, ներող, հոգիս քո մոտ է գալիս։ Այսինքն պահքի խորուրդը ամենօրյա է, անկախ նրանից, որ ուտեստի պահքը սահմանված օրեր ունի, բայց հոգու պահքը, լեզվի պահքը, ասում եմ, ինչ ասում։ Ամենօրյա են։ Իրար միս մի կերեք, եթե պետք է պահք պահեք, իրար միս ուտեք, ինչ ասում։ Պետք չի։ Ու մե պետք այդ պահքը, երբ որ կենթանումից չեն ուտում, մարդու միս են ուտում, իրար միս են ուտում։ Այն դեպքում, երբ որ իսկապես կարելի է մերժել մեղքը, կարելի է հրաժարվել մեղքից։ Փառք Աստծո, նորից ասենք, որ կա հնարավորությունները պահք պահելու, եկեղեցիները փառք Աստծո լեցուն են արարողություններով, ծիսական արարողություններով։ Մենք օրինակ մեծ պահոց շրջանին բոլոր հոգևոր դասով մեր առաջնորդի գլխավորությամբ շաբաթը 2 եկեղեցիներում լինում ենք ժամերգությունների, արևակալի եւ հանգստյան խաղական ժամերգությունների, առավելևս այցելում ենք այն եկեղեցիները, որտեղ համայնքներում են ծայրամասերում, հանդիպում ենք համայնքի ժողովրդի, յուղապետի, քահանային, օգնում ենք, այսինքն մեծ պահոց շրջանը մենք իրականացնում ենք շատ հարուստ, օգտակար մեր առաջնորդի Սիոն Սրբազանի գլխավորությամբ, բայց նաև մենք ինքներս ենք մեր թեմերում շատ կազմակերպչական աշխատանքներով զբաղվում, որպեսզի կարողանանք ժողովրդի հետ մեծ պահոց շրջանի մասին խոսել, եւ այսօր բոլոր հոգեվորականներն էլ Փառք Աստծո պատրաստական հոգեվորականներ են պատասխանելու բոլոր մեր հավատացյալների հարցերին, գրագետ, պատրաստական, Փառք Աստծո, սպառիչ պատասխաններ, խորհուրդներով իրենց, այնպես որ եթե մենք ժամանակ չենք գտնում մտնել եկեղեցի ստանալ պատասխանը, ապա չբամբասենք, ինչպես ասվում էր առաքի մեջ, չասենք, որ եկեղեցին գործունեություն չի ծավալում, մենք ինքներս չենք գնում եկեղեցի, հիմա դուք առավոտյան եկաք, եկեղեցում տեսակ, որ ես նստած եմ եկեղեցում, այսինքն ես միջև երեկո այստեղ եմ, այցելություն պետք է անեմ այսօր, քանի ընտանիք, ինչ ուզում եմ ասեմ, որ եթե մենք ունենք կարիքը որևէ հարցի պատասխանի, որևէ թեմայի շուրջ խոսելու, ինչպես հիմա ենք մենք խոսում, ժամանակ օգտվելու են շատերը, ու ժամանակ տրամադրենք մտնել եկեղեցի, քահանան սպասում է բոլորին, Աստծո խոսքը շատ անգամ եթե պատարակի ժամանակ մեր մեջ կամ ժամերգության ժամանակ հարց է առաջանում, այսպես խոսենք, ինչպես հիմա խոսում ենք մեծ պահքից, կանգև հարցեր տան քահանային։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի ձեզ։ Thank you.